السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، تلسوم المسائل الثلاثة درس اليوبيت تكسوم مسألة ميلي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. إيه كوانز تكسوم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. واضح إن مسألة بيل لوني مسألة تات لو تصوم هي مسألة موجة كماليزة زي المسائل الثلاثة. هذه مسائل الثلاثة تلسيما نكتك مسائل مزقوان بيجب كل مسلم كجفونزا نكوزجوا. المسألة الأولى كما kukumbushana na nyuma alafu tushikanishe ni kwamba kila Muislamu lazima ajue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye amemuumba na ndiye amemruzuku. Na tulieleza hikma nyuma kwa nini alikutanisha baina al-khalq wal-rizq. Tukasema khalq baqa'uhu bil-rizq. Na kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhia sisi kumtii mtume wake alayhi salatu wassalam. Ndio tukasema man ata'ahu dakhala aljanna wa man 'asahu dakhala an-nar. Tukataja na adilla kuonesha kwamba ta'atu ar-rasul ni wajib. Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhia wa ma arsalna min rasulin illa liyuta' bi idhnillah. Qur'ani shamu wa sarih. Hii ndio masala ya kwanza, lazima ujue kwamba Allah ndio khaliq wako ndio razaq na kwamba amemleta mtume kazi yake nini? Tumtii. Na atakayekumtii mtume alayhi salatu wasalam dakhala aljanna na atakayekumuasi dakhala an-nar. Hii ni masala ya kwanza. Kwa hiyo kila muislamu hayo lazima ayafahamu na ayajue na ayadhibiti. Tukasema masala ya pili ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadati ahad yoyote la malakum muqarrab wala nabiyyun mursal. Hili jambo la pili, masala ya pili ni kila muislamu ni yajibu alayhi wujuban shar'iyan ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kabisa kushirikishwa kwenye ibada na mwingine yoyote. Huyo mwingine unayemshirikisha naye awe ni malaika muqarrab kama Jibril, awe ni rasul afdalur rusul, awe ni mtume alayhi salatu wassalam, Allah yote hayo hayaridhi kabisa wala hayataki. Na atakaye kufanya basi Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea adhabu hakuna kama hiyo. Nao ni al-khulud fi nari jahannam aliyadhu billah innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna sallallahu alayhi wa sallam. Ni dhambi kubwa na ni khatari. Hii ndo masala ya pili tulosoma. Allah subhanahu wa ta'ala hataki kushirikishwa na haridhi. Wazi. Na adilla ziko nyingi nyingi nyingi kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala haridhi na dhambi hili bil akhas halisamehe kabisa mtu akifanala. Aliyekufa ni mushrik, huyo lazima ataadhibiwa na Allah subhanahu. Hakuna atimsamaha atamfikia wala shafa'a. Masala ya tatu ambayo kwamba ni leo ni natija ya hizi masala mbili. Masala ya tatu ni masala ya alwala walbara. Na alwala walbara ni natija ya hizi mbili, ya man ataa Allah, man ataa Rasul, wa wahada Allah. Na ni natija pia anna Allah la yurdha an yushraka ma. Natija yake ni yani kama wewe ushaamini kwamba Allah ndiye khaliq, ndiye razik na mtume ni kutuiwa, ushafanya tauhid na ushawacha shirki ile ambayo kwamba Allah amekukataza, basi ni lazima tuwali man wala Allah wa tuadi man ada Allah. Yani hii ni lazim ya hizi mbili. Kama wewe ni mkweli kwenye tauhid yako, ni mkweli kwenye kumfuata mtume kwako, basi lazima utawafanyia adawa wale maadui wa Allah na mtume, na lazima utawapenda wale vipenzi vya Allah na mtume. Wazi ghairu wazi. Kwa hii masala ya tatu ambayo ni alwala walbara ni natija ya hizi masala. Ndio mwenye angalia alipoanza sema nini rahimahullah, anna man ataa ar-rasula. Hii ndio masala alula. Faman ataa dakhala aljanna, man asaa dakhala an-nar. Hii ndio masala alula. Wa wahada Allah. ووحد الله عنده مسألته لا يرضى أن يشرك معه. سأسأل إذا مسألة ميلو كذا تنغانيا دو تبتا نتيجة. نتيجة نين لا يجوز له موالات من حد الله ورسوله. هذا هو. كويبين معنى الولاء والبراء هو أصل الدين. بل علماء سيما حكونا ديني كما حكونا ولانا براء. لا دين أصلا، لأن الدين مبني على الحب والبغض. ديني imejengwa kwenye nguzo mbili ya kupenda na kuchukia. Wadhi ghairu wadhi. Kwa hivyo dini ya Kiislamu imejengwa kwa hizo nguzo mbili. Lazima upende wale Allah anaowapenda kama wewe kweli ni mpenzi wa Allah. Na uwachukie wale Allah anaowachukia kama wewe kweli ni mpenzi wa Allah. Wadhi. Hii ndio maana alwala walbara. Sasa asema أن من أطاع الرسول مسألة تاتو ni lazima ujue kwamba mwenye kumtii na kumfuata mtume alayhi salatu wassalam, wa wahada Allah na akampwekesha Allah kwenye ibada zake zote, akiomba, akiswali, akifunga, akitasaddaq, zote afanya lillah, wa wahada Allah, basi mwenye mfanya mambo mawili hayo, la yajuzu lahu, haifai kwake yeye mtu kama huyo mwenye imani kama hiyo, muwalatu, kuwapenda na kuwakurubisha kuwa karibu nao watu gani? Man hadda Allah wa rasula, wale walofanya maasi. Hadda ni adawa, man ada wa shaqqa, ndio maana hadda. Man ada wa shaqqa wa janaba, walompiga uadui Allah na dini yake na mtume na wakakaa mbali, wajana ba tariq. Hufai kuwapenda watu kama hao. Nao nani? Nani alladhi hadda Allah rasulana? Kafir, kufar yani, kufar. Al-kafir aduu lillah, au sio? Al-kafir aduu lillah subhanahu wa ta'ala wa aduu li rasuli. Sasa kama wewe ni mu'min kikweli, umeelewa tauhid kikweli, ata'ta Allah wa wahadta Allah wa ata'ta ar-rasul, basi ni haramu kwako wewe kuwapenda na kuwakurubisha aada Allah, yani kufar, na kuwa karibu na wewe saa yote, utembea na wao, uko na wao, hulala na wao, kila na wao, kitahmasluh shikad leo wewe itakuwa imani yako iko vipi? Sasa wazi hao ni madha li annahu muhaddun lillahi wa rasuli wa mushaqqun yani muadin lillahi wa rasuli walau kana aqraba qarib. Hata kama huyo kafir ni aqrabu qaribin minki, ni mtu aliye karibu sana na wewe, ni mtu ambaye huna budi naye kinasaba, pia ufai kumweka karibu. Madamu ni aduun lillah, yataka ukae mbali naye. Wadhi ghairu wadhi. Na dalili nini? Dalili ni hii aya. Hii aya ndiyo fasl, imemaliza kila kitu. Bali hii aya ulama yasema mubalagha fi adawati aada ila, imekuja kuonesha mubalagha fil bugh ya wale ambao kwamba wana maadui wa Allah. Angalia, tazama aya, Allah subhanahu wa ta'ala sema la tajidu qauman, hukuti watu, Ambiwa mtume alisema hutopata watu ambao kwamba sifa zao ni hizi yu'minuna billah watu wenyewe wanamuamini Allah wal yawmil akhir na wanaamini siku ya mwisho watu wenye sifa hizo mbili wanamuamini Allah na wanaamini yawmul qiyamah watu kama hao hutawahi kuwaona yuwaduna wa hadda Allah wa rasul wakiwapenda na wakiwakurubisha wale walomfanyia uadui Allah walopinga dini yake wakapiga vita dini ya Allah na ya mtume wake yani aadaa Allah kufara lugha fupi kufara huwezi kumpata mtu mu'min sawa sawa ati yuwapenda na yuwakurubisha kufara abda hu hakuna usimome kwa sababu vitu viwili vashikiana kinyume haziwezekani moyo mmoja ndani kuna mapenzi ya Allah na ndani kuna mapenzi ya kafir haiwezekani ni kitu na kinyume cheki kinyume chake sawa sawa mimi nazungumza mahabba shar'ia eh tu kwenye mahabba ya kisharia haifai walau kanu hata kama hao maadui wa Allah walau kanu aba'ahum hata kama wazazi wao mababa zao mama zao hawafanyimu muwala hawakurubishi walau kanu aba'ahum na mianza na baba li'annahu limadha lita'alluqihi bit-tifl kwa sababu sana mtoto ufungamana na baba eh lidhalika mtume alayhi salatu wasalam lamma nazala al-minbar akamona al-Hasan wal-Husayn akakata khutba akashuka akawabeba akawaeka kwenye kifua chake kisha akasema nini al-waladu mabkhalatun majbana nishinda yani mtoto anachoyo wazi na ni majmana na kufanya ukawa na hofu naye uoga uwezi kutoka wazi gharwa mimma yadullu kwamba kuna alaka kubwa baina alwalad na alwali ndo akaanza na wao sasa Allah ataka kwanza ukate hapo Allahu musta'an ya yani mtihani wallahi wewe ukitaka kujipima jipime kwa hii aya wallahi utajua imani yako iko vipi ukitaka kujipima imani yako jipime kwa hii aya hata kama ni abaahum baba na mama madamu ni kufar aadaa Allahu ar-rasul khalas haki zake utamtekelezea kama mzazi lakini humpendi tabakia bughdha huko ndani tabakia nini kisharia wamchukia kama alivyofanya Ibrahim alayhi salam eh falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a min khalas shajua babake ni aduun lillah alisema kwamba tabarra'a min wazi ikibakia tu ni nasiha faqat tabakia tu ni nasiha au abnaahum au watoto hata kama ni mwana umemzaa mwenyewe lakini irtada anid din wal iyadhu billah au kafar kufran hakuna kumkutupia tupia mapenzi intaha al amr eh intaha al amr hata kama ni watoto uliwazaa madamu ni aadaa Allah wal rasul hao pia hawafai kukurubishwa wala kunusuriwa kupendwa yani au ikhwanahum au ndugu zao hata kama ni ndugu yako lakini yeye ni aduu lillahi wa rasul yani ni kafir pia hufai kuwa na mahaba naye au ashiratahum au ashira yani aamam auladul aamam na غير hao ashair aamam na auladuhum au ndo ashira pia hufai kuwapenda kisha Allah akawatajia neema aliyowapa hawa waumini wenye sifa hizi wenye kuwakata hawa maadui wa Allah Allah kafanya imtinana akawatajia neema zake sema hao watakao kutekeleza hivi watakao kuwachukia wazazi wao na wakawachukia watoto wao wakawachukia ndugu zao wakawachukia amam zao lillah ya lillah si masala ya kidunia lillah kisharia hao Allah akawasifu watu wao kwamba ndio waumini wa kweli akasema nini ulaika kataba fi qulubihimul iman Allah subhanahu wa ta'ala watu hao kataba fi qulubihim yani thabbata wazara hao ndo Allah alithubutisha imani kwenye nyoyo zao na akapanda nyoyo zao imani mpaka ile imani ikamsukuma amfanyie amchukie mpaka babake na ndugu zake na watoto wake hii si imani ya mchezo ndo akasema mpaka ulaika kataba yani alkatb atathbit alithibitisha imani kwenye nyoyo zao mpaka wakaweza kuwachukia watu wao wa karibu si mchezo wa ayyadahum bi ruhin min na akawapa ta'yid yani musaada akawasaidia wakathubutu kwenye ile iman kwa jambo gani Allah aliwasaidia biruhim min yani biwahi kwa wahi yani kwa hizi aya ar-ruh hapa ni al-wahi akateremsha aya za kuwaambia wafanye hivyo kwa hiyo wakapata nguvu kwamba Allah aliteremsha aya za kuwaunga kwenye jambo hilo sifa yao nyingine wayudkhiluhum jannat hasa malipo yao kwa kufanya hivyo basi watakwenda kulipwa malipo na Allah nao ni gani wayudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha mabustani peponi akistarehe ndani ya pepo ya Allah tena milele radiyallahu anhum wa radu'an Allah amewaridhia na wao wameridhika na malipo ya Allah waliwalipa wazi ulaika hizbullah kisha akawasifu akamwambia hao ndio hizbullah ala inna hizbullah humul muflihun ni malipo makubwa aliyopata sababu gani ya kuwafanyia adawa wale wanaostahili adawa alkalam ala hadhihi almas'ala ala iddati faqarat alula awalan ni nini maana la yajuzu lahu muwalat shi maana almuwalat mpaka tuelewe mwanzo maana wala nini je wala ni vipi wajua watu wengi wameingia kwenye teleza masala wameteleza vibaya sana kwenda kufahamu hii masala ya alwala na albara kupitia fahamu zao wenyewe au kupitia mashekha ambao tayari wana fikra potofu tayari lazima turudi kwa ulama sawa sawa tuangalie je alwala kisharia nene tueleze kwanza maana yake alwala fi lugha au almuwalatu fi lugha mushtaqun min alwali yatokana na kalima ya alwali wa huwa alqaribu alwali na alqarib walmuhib na yule ni mpenzi unayempenza sawa sawa kwa hivyo almuwala itakuwa nini ni almahabbatu walqurba hiyo ndo maana nini alwala almahabbatu walqurba kwa hivyo hichi kilima chatokana na nini alwali na alwali nini kisharia almahabbatu almuhibbu wa alqarib wazi na alqurb ni natija ya mahabba maana ukimpenda mtu utamkurubia utamwepuka ah ndio zikatajwa pamoja almahabbatu walqurb kwa sababu baada ya kumpenda mtu utakuwa karibu naye hiyo ndio maana almuwala ni kumpenda muislamu mwenzako na kuwa karibu naye yani saa zote kuwa naye akitaka nusra wamnusuru akitaka msaada wamsaidia hiyo ndio maana muwala kupendana kwa ajili ya Allah ni huko waladawatu fi lugha albu'du walbughd العداوة كيلو غنين أو البراء العداوة أما البراء كيلو غنين البعد نكويبوكا والبغض نكوشوكيا نبغض نتيجة بعد لو كم كم بيامتو كم وبوكا النتيجة كفاني يكم بيانتا النتيجة كم شوكيا النتيجة كم شوكيا وكم شوكيا متو تموي بوكا أو سيو دمانا تكسيما البغض البعد والبغض kwa hivyo al-adawa ni dhiddi ya al-wilaya al-adawa fa maanao yani kisharia fa shar'an al-adawa huwa al-bughd wal-bu'd al-adawa hiya al-bughd wal-bu'd kwa hiyo ndo maana wala na hiyo ndo maana adawa au bara au bara wala ni kupenda na kumkurubia unayempenda na baraa ni kumchukia na kumwepuka unayemchukia sio unamchukia lakini uko na mimi nifaa umchukia vipi ah mimi bwana simpendi mbona uko naye hii ni kinyume hii itakuwa si maana ya baraa kisasa albaraa ni albughd kisha walbu'd baada ya kumchukia ina maana ukae naye mbali sio kae naye karibu kwa hiyo hii mwanzo maana yake tu kifanya nini kilugha na kisharia alfaqra thania nukta ya pili tazungumzia kwenye hii masala anwa'uhu aina zake alwala'u naw'an alwala'u naw'an wala ziko aina mbili ziko aina mbili ya kwanza alwala'u alqalbi alwala'u alqalbi kupenda tu kwa moyo moyo tu kama ilika حب القلب يعني موي واكو كما يليكا نا mtu hiitwa wala qalbi wa hiya al mahabba nao ni mahabba kwa sababu ukimpenda mtu moyo utakwenda kwake utamailika na yeye kwa hiyo al wala al qalbi hiya al mahabba lugha nyingine ni mahabba thaniyan aina ya pili ya wala ni al wala al amali al wala al amali wa hiya an nusra wa hiya an-nusratu wat-ta'yid nikum nusuru mtu na kumuunga kumdafia kumtetea kwa hivyo baada ya moyo kumpenda itakupelekea ile mapenzi fanin umnusuru na umtetee au sio hizi ni aina mbili za wala walaul qalb na walaul amal wazi ghairu wazi kwa hivyo ukimwona mtu wewe amesimama na mtu yuamdafia yuamtetea yuakasirika kwa ajili yake huyo ni wali wake yuampenda hata akakwambia mimi simpendi mrongo kwa nini kwa sababu kitendo chake chaonesha qurbu kwa ule mtu mpaka kumdafia na kumnusuru bila shaka nini ni mtu wake wa karibu wazi hata akapinga yeye haitokubalika kwa sababu vitendo vyake vaonesha hizo ni aina mbili za nini za alwala alwalaul qalbi na alwalaul amali walbara'atu naw'an pia na bara'a pia iko aina mbili kwa aina mbili ya kwanza albara'atu alqalbi ni kujitenga na mtu kimoyo mwili huwezi sengine kuna ahwali sengine za uzito za kusonga mpaka kimwili kwa huwezi lakini moyo na hii la yamfaku bihal kama anavyosema ulama haisameheki ni lazima ipatikane katika yani hakuna dharura itaangusha bara'a qalbia haianguki afadhali bara'a amalia yaweza kuanguka au sio lakini ile chuki ile moyoni ile hakuna naiona kwa hiyo mtu asema ah bana mimi nalazimishwa kumpenda huyu kafiri nalazimishwa nimpende la hujalazimishwa kwa nje waweza kulazimishwa kwa vitendo lakini hapa moyo nani anaweza kufungua akauona ila hapa lazima uchukie wazi lihadithi ya Abidarda radhiallahu anhu fi sahih al-Bukhari walipopata kuingia kwenye ahwala ambazo kwamba wanshindwa kufanya bara hawezi kuepukana nao wana shauka wana nguvu wana mana na lao watadhihirisha bara watauao wote islam madha yafalu wakawa sasa wanawafanyia nau ya amal nau ya kuonesha mudara aitwa mudara kilo kisharia tuko na nyinyi lakini moyo wachukia wazi ndio akasema inna nukashiru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum kwa sababu yanyoa haiondoki tuachukiona nukeshira tekea tekea mudara kwa sababu tukidhihirisha bughdha tatuchinja wote malize umma islamia wao wana shauka wana nguvu sasa akasema huyo sahaba radhiallahu anhu nukeshiru fi wujuhi tuachekea tekea kuonesha tuko na wao wa qulubuna tal'anuhum lakini ndani ya moyo chuki kwa hivyo hii haisameheki ya moyoni sawa ama saa nyingine kwa vitendo itashindwa kudhihirisha chuki kivitendo hiyo inaweza kusameheka pengine utauao usipodhihirisha chuki hapo sawa onesha kama mapenda mudara hito mudara hii sasa tafanya nini wala ukidhihirisha bughdha kwa fi'l tauao stafa kwa hivyo kutotumia hikma kwenye masala uinuke wewe aada Allah kule uinuke utokee ufanye na atinaonesha chuki kwa kitendo ufanye tawawa kwa sababu hapo huwezi kudhihirisha baraa bil fi'l lakini fanya baraa ya moyo ikianguka ya kitendo utafanya nini ya moyo na hii ndio fiqhu da'wa hii ndio kufahamu manhaji salaf vizuri kwa hivyo al baraa ya kwanza ni baraa al qalbi wa hiya al bughd al baraatu al qalbiyya maana yake nini al bughd ni ile chuki ni lazima moyo wa muislamu masaa 24 uwe na chuki ya kafiri la bud ukikosa chuki huko ndani wewe si muislamu atoka yatoka waliaadha billah kwa hivyo ile aslu albughd iko ibakie chuki kwa vitendo tutaangalia ahwali sasa tuna nguvu sisi tutaonesha hatuna nguvu tutastahimili lakini kwenye moyo itabakia chuki iko ya ule kafir ambaye ni aduu lillah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio maana albara alqalbi alafu ya pili ni albara'atul amali vitendo wa huwa almuadatu bil lisan wal jawarih na hiyo mpaka Uislamu uwe na izza na nguvu ndio utafanya. Hivi hivi sasa hii utafanya nini? Kwa hiyo mtu akikosa kuelewa hii fiqh atachukua mahali patakana baraa ya moyo apeleke baraa ya kitendo au خلاص. Wa hadha min al-jahl bid-din. Bila shaki. Hii ni kutokuwa na fiqh ya hii masala. Lidhalika dhalla kathirun min an-nas hapa. Wazi. Khususan wale al-wa'idiyya min al-khawarij wal-mu'tazila kwa sababu wao nini? La yura'una baina al-masalih wal-mafasid. Hawachungi masalih wala mafasid. Kama waona hapa nikionyesha baraa kwa ulimi, mkatusi au kufara, au nikionyesha baraa kwa kitendo nikawapiga, itapelekea kuhatarisha dini ya Kiislamu na ikufisidi masalih ya Kiislamu mengi yataharibika. Kwa nini wafanye? Subiri, lakini tabikisha baraa kwa moyo, au sio? Bughdhi ibakie kwenye moyo. Hii ndio inavyotakikana. Na hakuna Muislamu ataishi bila hiyo. Ukikosa chuki, mtu aangalie nafsi yake. Akikosa chuki ya kufar ndani, basi hiyo moyo wake kuishi. Waenda wao. Haraka ufanye matibabu. Na wala msidanganye. Wallahi kila mwenye dini yuwapenda na yuwachukia. Hata kafiri katika dini yake yuwapenda na yuwachukia. Kwa hiyo roho budhi yuwapenda yuwachukia. Eh? Majusi yuwapenda yuwachukia. Na Muislamu ni hali ni hiyo hiyo, lazima apende na achukie. Wala hakuna dini isipokuwa kupenda na kuchukia. Au sio? Al-kafir yuwatupenda? Wallahi hatupendi. Leo kama utawapenda wapende, lakini unajua yeye hakupendi. Bilqalb wa billisan wa bilfi'l. Kweli roho? Na ni waqi' malmus mushahad. Alladhi huwa aduwwu lillah ni aduwwu pia li dinillah. Na wewe ukishika dini Allah atakuonesha uadui. Lakini madamu yeye sasa ana nguvu, ana shauka, ana kuwa, ana mana, ndio iwadhihirisha kwa mdomo na kwa kitendo. Sisi hatuna nguvu. Sallallahu alaina haula. Madha naf'al? Tutabakisha ya hii stock. Wadhiru wadhi. Ya moyo stock. Ama baraa kwa kitendo sahihi ukitumia itapelekea munkar a'zam wa ashad. Kuliko ule ambao kwamba watakutoa. Wadhiru wadhi. Kwa hivyo al-fiqh fi dini hivi. Ulama wamezigawanya hivi kusudi kila aina ya baraa na aina wala uitumie mahali pake. Hii ndo faida ya wewe uje usome sasa. Ujue wakati gani nitatumia baraa ya fi'l na wakati gani haiwezekani nibakishe ya moyo. Hii ndo fiqh, fiqh ni hiyo maana yake. Kujua ahkamu sharia za yakwa vipi. Tumeelewana? Tayeb, hii ni nukta muhimu sana tufahamiane kwa sababu za hii kuna mafahimu nyingi khata. Wa watu hususan nasha barabara ufahamishwa vibaya sana haya masala. Mpaka sasa imekuwa hassas. Mpaka ukitaka kuzungumza masala haya yani hivi watu wako hivi. Subhanallah. Na masala maktub مسطور مدونه في كتب اهل السنه موجود ولا ني مساله واضح لكني كتوكوسا kufahamu kwetu ndio imeifanyia taqidi hii masala inkuwa kama sivyo vipi kwa sababu gani anaizungumzia kwenye masala wingi uzungumza kwa hawa haizungumzii kama haki yake kisheria inavyotakana na huu ndio ukweli rudi kwenye vitabu vyote vya ahli sunna uangalie huu ndio ukweli na wallahi utaona yaendana mpaka na waqi'a tulionao kujua tu kutumia hukumu mahali pake. Hii ndio maana mtu kitwa faqih. Hawa ahlul ilm walikuwa fuqaha sasa. Kila hali wakatokea munasaba yake. Sasa hapa ndio itakuja dauri ya ule dai. Awaambie umma wakati gani tutatumia baraa hii, wakati gani baraa hii. Wakati gani tutatumia walaa hii, wakati gani tutatumia. Hii ndio kazi ya du'at fi sabilillah. Ad-du'at ambao wanaelimisha watu. Kwa hivyo lazima tuwe wa kweli kwenye kuzungumza hii masala. Tusiwe na khiana. Tukaficha ficha mengine au mengine tukaeleza kinyume hii itakuwa si amana ilmiya lakini ukweli ni huu ninazungumzia hivi ama tatbiq hizi ahkam hiyo kuna masala yake itakuja sasa mwanzo jua iko aina gani iko aina gani alfaqra thalitha ya tatu au masala ya tatu makanatu alwala warbara fi din makana yake cheo chake manzila yake هي مسألة إن منزلة كبوة كدين الولاء والبراء يعني كما هكونا هي هكونا دين علمان وانا فسيم dini yoyote au dini yetu ya Kiislamu imejengewa kwenye kupenda na kuchukia. Wewe unaposema la ilaha, maana yake ni baraa, wajitenga, wajieka mbali kwamba hakuna mola mwingine yote wa haki. Hii ndo maana ya baraa, wajiepusha naye yule mola mwingine, wamchukia, humtaki. Alafu unaposema illa Allah, hii ndo wala, wawatoa wale wabaya wamuingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo kalma ya sisi kuwa Muislamu. Kwa hivyo ina maana aslu ya Uislamu huingii kwenye Uislamu mpaka wala na baraa. Ni muhimu si muhimu? Hii masala ni muhimu sana, na lazima tuifahamu kama ulama sasa wa ahli sunna wanavyofahamu. Maana kuna ulama ahli bid'ah wamekuja kuingiza vitu hapa ndani, kuharibu. Kwa hivyo nukta muhimu, alafu mwisho utokea mafasid mengi. Sababu nini? Kukoroga hii masala. Cheo chake sasa, hii masala ina cheo gani kwenye dini? Kwanza, ya kwanza, anna alwalaa walbaraa shartun fil iman. Hiyo ni muhimu wake ya kwanza. Ahamia yake ya kwanza ni kwamba alwalaa walbaraa ndiyo shartu katika imani ya mtu. Mtu hawe mu'min paka hiyo. La yasihu al-iman illa bihi. Haiwezekani imani ya mtu ikawa ni ya kweli, ikathubutu moyoni, isipokuwa apende wale wanaopendwa na Allah na achukie wale wanaochukiwa na Allah. Hii ndio imani. Qala ta'ala, Allah sema, tara kathiran minhum yatawalluna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alayhim wa fin nari hum khalidun. Walau, shuf, walau kanu yu'minuna billahi wa nabi wa ma unzila ilayhi matakhadhuhum awliya walakinna kathiran minhum fasiqun. Hii aya imeweka wazi. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume, utawaona katika wao wengi, yatawallawna alladhina kafaru, wanawapenda penda sana kufar. Kisha Allah akakejeli kitendo hicho, ni kitendo kibaya, la bisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhata Allah. Hicho kitendo kitakupelekea upate sakhat na ghadab za Allah. Hubbul kafir, eh, hada la yajuz li ajli dini, eh, tuhibbu ala annahu qarib, ala annahu sha'an, ma yajuz hada. Kisha aya pili akasema, walau annahum aw walau kan yu'minuna billahi wan nabi, law kama hawa watu wangekuwa wanamwamini Allah kikweli, wanamwamini mtume kikweli, wama unzila ilayna aloteremshiwa, matakhadhuhum awliya, hawawezi kuwapenda hao. Madamu wamewapenda hao, basi hii iman haiko. Kwa hivyo hii aya ikathibitisha kwamba vitu viwili na qidhan ushikiana kinyume, ikitoka moja lazima ibakie moja. Ni muhimu si muhimu? Basi masala bila shaka ni muhimu sana, kwa sababu ukikosa baraa umekosa dini, na ukikosa wala umekosa dini. Faida yake ya pili au muhimu wake ya pili, annahu awthaqu ura al-iman. Mtume alisifu kwamba ndio awthaqu ura al-iman, ndio kamba ngumu ya imani ya sawa sawa. Sema alayhi salatu wassalam, inna awthaqa ura al-iman an tuhibba fillah. Imani ya ngumu au imani ya hali ya juu ni ipi? An tuhibba fillah, ni upende kwa ajili ya Allah. Wa tubghidha fillah, na uchukie kwa ajili yake. Kwa hivyo mapenzi yako yawe ya kisharia na chuki yako iwe ya kisharia. Sisi hapa hatuzungumzii mapenzi mengine bwana, mapenzi ya kidunia, mapenzi ya kimaumbile. Tutazungumzia hubu shar'i na bughd shar'i. Tuko kwenye sharia sasa, sawa? Sawa, tutakuja kueleza sasa mbele. Hizo ni ahamia muhimu sana. Jambo la tatu kuonesha umuhimu wa alwala na arbaa, ujubu tarbiyati al-atfal alayhi mundu sighar. Kuna wajibu wa kuwalea watoto kutoka wakiwa wadogo. Na hii uwalee watoto wako kutoka wakiwa wadogo kupenda kwa ajili ya Allah, na uwalee wachukie kwa ajili ya Allah. Toka wakiwa wadogo upande hii mbegu, isije ikauawa na hawa jamaa akatukua wao akapanda mbegu zingine. Hii ndio mbegu ya Kiislamu. Toka mtoto mdogo mlakinishe chuki ya kufar toka kiwa mdogo, na hubu ya waumini na awliya Allah toka kiinukia. Lakini kitolewa hiki pandwa ingine kwamba watu ni sawa sawa wote mpaka kwenye mapenzi kuishi, hatuna dini tena. Na hii ni fiqh imeondoka sasa. في الغالب نسأل الله العفو والستر وإلا وينجي سنة تمكوا نيوما سنة تنا تقصير والله تاسمي منين إمام محمد رحمه الله كن يرسلك نجينا أم بلك يمت منين مهم وسمى رحمه الله أخبرهم وأنبي وإنزاكو أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصل للرجل دين إلا بها كم هاي مسألة كوبين دنا كتشكيه كواجلي ديني mtu haye mwenye dini mpaka ayapate kisha akamwambia wadhakir biayati llah mkumbushe aya za Allah akatoa mfano wamayyata wallahum minhum minkum fa innahu minhum akamsomea hii aya kuonesha kwamba tawalli nini maana tawalli tawalli ni mailul qalb tu kwanza moyo ukishakwenda kwa ule kafir sasa vitendo vyako vitathibitisha hiyo ni haramu mujarrad qalb kumpenda haram kaifu na vitendo عند استدلال ابن عباس إذا كان مجرد التولي كفر فكيف به النصرة نكون نصور كافر هذا أشد يعني تذى الله سيما من يكون ميليك ميون الله فإنه منهم كيف ميون فتن يكون شديد مكمبوش آية كما سيسالها من تكها بس كل زمانين ومزور سيما مش واذكر لهم نواتجي وانزاك أنه يجب على الرجل كما نواجب كومتو أن يعلم أولاده ni wajib kwa kila mtu awasomeshe watoto wake wa ahla baitihi na watoto wa nyumbani kwake yani ahla baiti watu wa nyumbani wake wake zako yani dhalika jambo hilo la alhub walbughd a'zam awafundisha kwa hali yani kwa umuhimu wa hali ya juu au zaidi min wujubi ta'limi alwudhu'i wassalah kuliko uwajibu wa kumfumrisha mwano kuswali na kutawama. Nani katika sisi tunakumbuka? Sote tukumbuka mtoto kifika miaka 7 swala. Lakini kubwa zaidi kabla kumfundisha swala, umfundishe wala na bara. Na mani yaqil hadha? Wallahi hathihi maani azima. Ma yati illa min rajulin alim faqih. Hii ni dalili kuonesha huyu mtu ameifahamu dini sawa sawa. Kwa nini kusema hivi Sheikh? Kwa sababu mtoto akijua kutawadha na kuswali na kufunga bila kujua wala na bara, ibada zake zina maana yote. Zitakubaliwa? Liana alwala wal bara ni la ilaha illa Allah. La ilaha ni bara, illa Allah ni wala. Sasa amali yoyote ikijengewa kwenye msingi ambao sio wala ilaha illa Allah, hiyo amali ni sahihi. Ndio maana akakwambia hii ni wajibu kujua kuliko kujua kuswali. Baada kujua wala na bara sasa nenda katafute kuswali na kufunga na kwingine. Wabagheruwa. Kwa hivyo hii masala ni muhimu zaidi ya kuswali. Kujua wala umpende nani na umchukie nani. Kujua umpenda nani na kumchukia nani. Hii ndio wajibu kuliko kujua kuswali. Kwa sababu sala yako haisihi kama wewe hupendi kilillah na huchukii kilillah. Ntabii hii nukta muhimu sana. Na wengi tuko kwenye ghafla. Kwa hivyo hapa tuwakumbushana, tuwazundushana. Ni sote, hii shida tuko nayo. Hacha mufattish fi buyuti al-muslimin. Bal tajid umuru al-kuffar tul'ab fi al-bayt. Manyimbo yao na mambo yote ndio yako manyimbani kwetu. Hatuweza kusema sisi tuwachukia. Hali yetu yakataa. Bila shaka ahwaluna taba. Kwa hivyo yahitaji muraja, yahitaji muraja, yataka sote turudi nyuma tufahamu vizuri. هي انه مهم الولاء والبراء المساله الثالثه او الفقره الثالثه اقسام الناس في الولاء والبراء اقسام الناس في الولاء والبراء watu wamegawanyika mara tatu kuhusu kupendwa na kuchukiwa na hii pia ni nukta muhimu dhibiti vizuri dhibiti vizuri القسم الاول من يحب حبا خالصا لا بغض فيه من يحب حبا خالصا مطلقا يعني لا بغض فيه وتها وفاوا بندوي تو وافاي كوتشكيوا بل وكيواتشكيا هاو مذامبي تطات وهم المؤمنون الخلص من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هاو نو هاو واستحق كوبيوا محبه بكياك هافاي كوبيوا تشكي وكيواتشكيا هاو انبياء صالحين مؤمنون اولياء الله كوتشكيا ndio mmemfanya mubaraza Allah kwamba watakavita naye na hutaweza. Allah asema man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. watayari kupambana na Allah, chukia watu wema, uangalie utapambana na Mola wako, yani atakupatiliza, atakupatiliza. Kwa hivyo hii ni kigawanyo cha kwanza cha watu kwenye alwalan bara. Kuna watu wafaa wapendwe tu, hawafai kuchukiwa, nao ni wale almu'minun alkhullas. Wazi? Athani, kismu thani, man yubghadhu bughdan khalisa au mutlaqan. Hawa huchukiwa tu, hawafai kupewa taifa ya mahabba. Hawafai nini? Ni bughdhu moja kwa moja, hakuna wala hawapei mapenzi yote ya kisharia, wao kuchukiwa tu. Wahum al-kuffar wal-munafiqun. Wahum al-kuffar wal-munafiqun. Hawa ni bughdhu bas. Hawafai kupewa wala shar'i wala mahabba shar'iyya yote. وهم المشركون يعني من الكفار يعني والمنافقين. طيب الثالث تجاني تشاتو تشاتو كوني ولا نبرا من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر. wengine wanafahamu wako sawa gawanya uwapende na uwachukie. Hawa na watu aina tatu, aina ya tatu. Ukiwachukia peke yake makosa, na ukiwapenda peke yake makosa. Hawa lazima uwapende na hali nyingine uchukie, utanganye zote mbili kwa watu wao. Wao ni nani? Wahumul fusaq min ahli sunna. Wahum alfusaq min ahli sunna, wale mafasik katika ahli sunna. Wazi? Mtu rajul sunni salafi, lakini yashrabu alkhamr, yazni kadha, huyu utampenda li asli imani kwamba muislamu mwenzangu bado hajakufuru, utampenda. Na utamchukia li fi'lihi, li fisqihi, utamchukia kwa fisqi yake. Kwa hiyo hapa lazima moyo wako umpe haki zote mbili. Ukimpenda peke yake pasina kumchukia kwa fisqi yake ni haramu, haifai. Na ukimchukia peke yake usimpende kwa asili ya imani yake pia ni haramu, haifai. Taka uchanganye zote mbili. Hapa ndipo alipopotea mahawarij. Mahawarij yasema la, muislamu akiparaga maasi huyo kafir, intaha al-amr. Khawarij na nani? Mu'tazila. Hao ndo wanamkufurisha muislamu akiparaga dhambi. Muislamu gani ule? Mwangalie pale afanya nini? Kafir kadha. Huyu ni khariji au mu'tazili. Wao wamekufurisha waislamu. Wao wametukua chuki peke yake. Hawakutukua mapenzi. Hawakumbuki kama huyu muislamu mwenzangu. Lakini sisi ahlus sunna tufanya nini? Tumchukia kwa matendo yake, lakini tukumbuka ah, bado muislamu, huku wampenda, huku amchukia. Hii ndio inavyotakikana. Wabegera. Alafu kuna wengine walokhalifiana na makhawarij. Wao wakatukua upande wa mapenzi. Wampenda tu hata na ufisqi wake na uchafu wake haimpingi ile. Yeye mpenda tu. Hawa ni murjia, ahli irja. Hawa ni ahli bid'a pia. Haifai. Na madhhabi ya sahihi ni katikati. Umpende kwa imani yake na umchukie kwa fisqi yake. Madhibiti hiyo. Hizi kawaidi zitakusaidia namna kuamiliana na watu kwenye masala. Masala ambayo nitamalizia nayo kulingana na wakati. Alafu bakia baadhi fawaid muhimu sana kuhusu hii aya. Labda tutataja kikao kijacho cha tuendelee. Almasala angapi? Rabi'a wala khamisa? Au alfaqra khamisa. Ya mwisho tumalizie hapa kwa maana yake adhan tayari. Alfaqra alkhamisa hukmu hubb alkafir. Ma hukmu? Nini hukumu ya kumpenda kafir sai? Shil hukumu. Tutakujua hukumu yake nini? Sikiliza. Hubbu al-kafir ala qismain. Hubbu al-kafir ala qismain. Kumpenda kafir kuko aina mbili. Kumpenda kafir kuko aina mbili. Ya kwanza, awala. حب الكافر لأجل دينه. حب الكافر لأجل دينه. kupenda kafir kwa ajili ya dini yake. Umependa mpaka dini yake. Dini yao nzuri mashallah. Eh? Subhanallah. Hiyo ndio ninazungumzia. حب الكافر لدينه. أو يفرح لنصرتهم. Au akisikia kafiri wamenusurika dhidi ya Uislamu, furahia, shinda wa rafiki zangu, shinda. Au nusratuhum iya, yani wewe kwenda kuungana na wao kuwanusuru dhidi, kuna vita, kuna nini, ukaingia jeshi lao kuwanusuru. yote haya ni hubbul kafir li dinihi fa hadha kufrun akbar mukhrijun lil millah anil millah hiyo mtu akifanya hivi huyu ni kafirun murtad anid din khalas ashatoka kwenye islam liqawlihi ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum na hii aya tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru lafu mwisho aya 80 walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilayhi mattakhadhu mawliya kwa Allah akawakanushia imana sababu hiyo sawa kwa sababu yuwampenda yule kafiri si kwa sababu nyingine isipokuwa ni sababu kwa dini yake akapendezwa na kwa sababu ya dini yake sawa huyo ni kafir khalas maana alikuwa apendezwe na Uislamu القسم الثاني حب الكافر حب الكافر لمصلحة من مصالح الدنيا سيدين لمصلحة من مصالح الدنيا كحبه لحرفته كما كم بند كافر كواجي لحرفة أنا وجوز أو ما شاء الله هو يوزي سان huu kafiri huu mathala huu ametukua shahada hii mpaka amemaliza hizo wangu za shahada ukampenda kwa elimu yake au hubbul kafir lisunati ukampenda kwa kazi yake pengine ni mchezaji mpira hodari bwana akiingia fulani sasa yeye anaangalia magoli akitiwa hapo huyu bwana mimi nampenda bwana roho yangu akiingia yeye tutakomboa mtezo au kavaa jazi na jina lake yote mahaba umempenda kwa nini uliweka ile jazi jina lake imekuja tu hivi ukisema kwamba ulikwenda dukani tukununua hiyo jazi jina hilo utakwambia una wazimu sababu wafanya jambo bila kusudio anayefanya jambo bila malengo si umo ndazimu toka kuchagua jina la huyu na namba hii una lengo huna haya ndo mahaba tunataka tutazungumzia kwa hii umempenda kafiri kwa maslaha yako kidunia sio au hubuhu limusaadati wa kusaidia sasa fa hadha ma'siyatun adhima wala yasilu ila darajati al-kufr kabira ni kabira min kabair adh-dhunub na ni ma'siya lakini hakufurishi mtu kama huyo ampenda kafiri pengine ni tabibu hodari daktari mzuri yule kafiri mashaallah bana mimi fulani bana mashaallah na kafiri si kwamba mpenda kwa sababu ya dini mpenda kwa sababu mtabibu hodari ni mchezaji mpira hodari ni mwimbaji aimba nyimbo nzuri ule kafiri yeye akampenda kwa ile herfa yake basi hapa tutasema ni maasiya ni maasiya wala hatuwezi kumkufurisha lakini makhawariji hawafafanui hapa moja kwa moja wao sukuma kila kitu unaona sasa faida ya kuelewa ulama wanavyosema na hii ndo uzuri wa manhaj ahlus sunna ni manhaj rahma manhaj rahma hakimu wanatafautisha baina hali hii na hali fahadhihi maasiya wala tasilu ila darajati al-kufr wala haifiki kwenye daraja ya ukafiri wazi ghairu wazi hizo ndo baadhi ya masail kuhusiana na hii masala al-wala wal-bara tumerefusha kidogo kwa sababu hiyo ni masala fihi ghamghama fihi tashghib kumengi kila mmoja uzungumza na yake lakini haya ndio leo kwenye kitabu za ahlus sunna mimi sizungumzia ahl bid'a haya ndio kitabu kwenye ahlus sunna yaliomo ndani narudi mwenyewe kaangalia shuruha za tauhid wazi موجود ومن احسن من تكلم به وافاض شيخ الاسلام رحمه الله kwenye majmu al-fatawa na ibn al-qayyim kwenye ahkam ahli dhimma rudi kitabu chake ahkam ahli dhimma uangalie alizungumzia amezungumzia tafsili nzuri ukitaka ziada rudi kwenye hivyo vitabu viwili mimi nitakomea hapa nibakia tu durus kwenye hii aya kuna fawaid nzuri tatu nitawasomea darasa inayokuja inshallah faida za hii aya la tajidi kwa hii aya imebeba maani adhimu inshallah tutakuja kuona fawaid za hii aya kikao kinachokuja inshallah taala naktafi bihadha alqadr inshallah fadhili na kabla ya kusikiza swala yote najua mtakuwa mna maswali mengi hapa lakini kuna nukta muhimu mtakutanabahisha sije kafahamika makosa Na hii muhimu sana tufahamu. Sisi tuzungumzia wala shar'i, mahabba shar'ia. Hapo. Na bughdhi ya kisharia au bara'a shar'i. Lakini ilipokuwa mahabba yako anwa, lazima tutanabaisha tambihi moja, usiende ukakorogeka ukachanganyikiwa. Kasema vipi huku naambiwa bara'a na huku naambiwa hawa wazazi wangu ni wafanye hivi. Sikiliza vizuri. Mahaba ya baba kwa mwana au mtoto kwa babake, haya ni mahaba jibilia, si sharia, si ya kisharia. Haya ni mahaba, ni ghariza Allah ameitia kwenye moyo. Lazima baba atampenda mwana na mtoto atampenda babake. Hii huambiwi lazima itoe, haitoki, hata ukataka haitoki. Kweli roho? Kwa hivyo hii ni kitu jibili, maumbile Allah amekuumba nao. Kuitoa kama kukata mkono utakutoa. Eh? Sasa mahaba utaipeleka vipi? Ndio maana nitakutana baisha hapa kitu kimoja kifahamiki. Wewe hukatazwi kumpenda mkeo ambao ni ahli kitab, Muyahudi mnasara, mmemuoa. Lazima baina yenu kuna mawadda, kuna mahaba. Au sio? Mume humpenda mke. Wewe umeoa mwanamke wa Kiyahudi ya kitabia, si Muislamu, kwa muoa. Utampenda mpenzi? Hatutakuzungumza haya sasa. Baba na mwana. Haya ni mahaba kikimaumbile. Mtu mpenda mkewe katika mke wake wa ahli kitab, kama anavyompenda mke wake pia katika Muislamu pia atampenda. Haya maumbile. Allah hakulaumu hapo. Kwa hivyo wewe kumpenda babako kafir kimaumbile ni sawa, haikatazwi. Na baba kumpenda mwana ambaye kwamba ni adumu lillah kama mwanake, hii haina shida yoyote. Kisharia yaeleweka na yakubalika kwa sababu ni ghariza Allah amekuumba nayo, huna budi nayo. Sasa wapi limekatazwa? Katazo liko wapi? Katazo litakuja hapa. Hii aya hapa haikatazi wewe mujarrad kupenda. Aya inachokataza aya hapa, la tajid qauman. Hii aya yakataza taqdim mahabba hayo min mahabbati llah ala mahabbati llah. Hapo ndiko aya iko wazi wazi, na taqdim mahabba yake kuliko mahabba ya Allah huja wapi? Wakati ule mzazi akikutuma maasiya, hapa ndio itadhihiri kweli wewe unayo mahabba haya wala shar'i ama huna. Tumeelewana? Wakati mke wako kitabia atakukutuma kinyume na Allah anavyotaka. Tumeelewana? Lakini asli mtu kupenda mkewe kitabi au mtu kupenda babake ambaye ni kafir, hii ulaumiki, ni Allah nkuumba hivyo. Jubilti. Lakini utakapokutukua mapenzi hayo ukayaika mbele na mapenzi ya dini, hapo ndo utaingia kwenye aya la tajidu qauman yu'minuna billah. Wazi ghairu wazi. Tumeelewana? Na tutataja pia hiyo darasa inaokuja tatbiq za masahaba. Masahaba hii aya wameifahamu vipi, wakaitobikisha vipi? Nitapiga mifano miwili, nitakuja kuona darasa inaokuja mifano hai ya kutobikisha hii aya baada ya hii aya kushuka. Kwa hivyo utampenda babako ambaye ni kafir, utampenda, ndio maana ukimuona utamnasihi, ile ni alama kwamba umpenda kama ni mzazi. Lakini humsikizi anayoyataka ya kikhalifu ya Allah. Ukifanya hivyo, hapo tutasema umefanya wala ghairi shar'i, makosa. Hapo ndo sasa utaingia kwenye aya, eh? Kutanguliza mapenzi ya mke kitabia au katanguliza mapenzi ya baba ambao ni kafir kuliko amri za Allah. Hapo ndo ninalokataza. Tumeelewana? Hapo ndo tutakwambia umemfanyia wala mahali takana. Wala ghairi wala. Tayeb. Kwa hivyo kinachokatazwa ni taqdim hadhihi almahabba almubaha ala almahabba alshar'iyya. Yale mahabba ambao ni mubaha yao mehalalishiwa, yafai kuvuka sheria. Pende mkeo utakavyokumpenda, mzazi wako ni mwano, lakini yakivuka sheria tutakwambia hapo umekosa wala shar'i. Hapo alikuwa atakofanya baraa au umefanya wala, tutakukemea sasa kwa sababu imevuka kipimo chake. Tumeelewana? Allah kuamrisha hivi na wewe unayempenda mwingine yokuamrisha hivi, utafuata pale Allah anapotaka. Hiyo nukta muhimu inaambatana na darasa ya leo. Naam.